już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od 10 maja ułatwienia w dostępie do szczepień dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Maturzyści zakończyli dziś naukę w szkołach. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji od 12 maja wstrzymuje wydawanie wiz. 10 maja wdrożone zostaną rozwiązania, które ułatwią dostęp do szczepień przeciw COVID-19 osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, poinformował o tym szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Rozwiązania przedstawiono dziś na spotkaniu z osobami reprezentującymi środowiska zrzeszające osoby niepełnosprawne, mówi minister Dworczyk. Chcemy, żeby dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w punktach szczepień powszechnych, żeby te osoby miały pierwszeństwo szczepienia. Taka osoba wraz z opiekunem bądź opiekunami nie będzie musiała umawiać się za pośrednictwem czy to infolinii, czy to elektronicznego formularza na termin. Po prostu będzie mogła przyjechać do takiego punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się w recepcji od razu będzie przyjmowała szczepienie. Zarówno osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak i opiekunowie. 10 maja rozpoczną się szczepienia w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych. W majowy długi weekend rząd zaplanował akcję promocyjną szczepień we wszystkich 16 województwach pod nazwą Zaszczep się w majówkę. W stolicy akcja będzie się odbywać na Placu Bankowym przed siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie stanął kontener jako mobilny punkt szczepień. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zapraszał wszystkich mieszkańców stolicy, którzy jeszcze nie zaszczepili się, do przyjścia na Plac Bankowy. Zapraszamy przede wszystkim już od 1 maja, 1 i 2 maja, osoby, które mają 36 lat lub są starsze. 3 maja wchodzą następne roczniki, będzie można zaszczepić się już od wieku 34 lat. Przypominam, że zasady, które obecnie obowiązują, jeżeli chodzi o szczepienia, zakładają to, że nie potrzeba nigdzie się wcześniej zapisywać, rejestrować. Podobne mobilne punkty szczepień będą ustawione w każdym województwie. Będzie można uzyskać tam informacje na temat szczepienia. Chętne osoby będą mogły przyjąć jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Maturzyści zakończyli naukę w szkołach. Ze względu na pandemię nie mogli wziąć udziału w uroczystym zakończeniu roku. Zamiast tego pożegnali się na spotkaniach online. Do szkoły mogli dziś przyjść tylko po odbiór świadectwa. Jak powiedzieli nam maturzyści, zakończenie roku wyglądało inaczej niż jeszcze 2 albo 3 lata temu. Nie było takiego zakończenia, jak jest zawsze, że wszyscy się gromadzili na sali gimnastycznej, tylko musieliśmy czekać na swoją kolej. Jestem szczęśliwa, ale myślę, że mogłoby być inaczej, gdybyśmy normalnie chodzili przez te 3 lata do szkoły. Musieliśmy mieć założone maseczki, na początku była dezynfekcja. Maturzyści po świadectwo przychodzili dzisiaj w małych grupach lub indywidualnie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora. Musieli przyjść po świadectwo, bo to jest wystawiane tylko jako dokument na papierze, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów. Początek matur tuż po długim weekendzie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji od 12 maja wstrzymuje wydawanie wiz. Z oficjalnego komunikatu wynika, że amerykańskie przedstawicielstwo dyplomatyczne na żądanie Moskwy musi zredukować liczbę personelu, co uniemożliwia wykonywanie części obowiązków. Na początku kwietnia Waszyngton wydalił 10 rosyjskich dyplomatów w związku z ingerencją Moskwy w procesy demokratyczne Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie prezydent Joe Biden ogłosił nowy pakiet sankcji wobec grupy Rosjan związanych z Kremlem oraz niektórych organizacji i koncernów. W odpowiedzi Rosja wydaliła 10 amerykańskich dyplomatów i podjęła decyzję o ograniczeniu ogólnej liczby osób pracujących w przedstawicielstwach dyplomatycznych, a także poleciła amerykańskiemu ambasadorowi udać się do kraju na konsultacje. Z oficjalnego komunikatu ambasady Stanów Zjednoczonych wynika, że redukcja personelu konsularnego sięgnęła 75%. To według amerykańskich dyplomatów główny powód wstrzymania wydawania wiz na terytorium Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Pierwszy mecz tego weekendu ekstraklasowej kolejki numer 27 za nami. Lechia Gdańsk wraca z Płocka z 3 punktami i 3 bramkami. Gdańszczanie pokonali Wisłę 3-1. 2 mecze, 2 zwycięstwa. Iga Świątek na dzień dobry wygrała z Amerykanką Alison Risky 6-1, 6-1 w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. Ale to nie wszystko. Popołudniową porą w parze z Bethany Matek Sands wygrały z brazylijsko-amerykańskim duetem Luisa Stefani i Hayley Carter 2-6, 6-3, 10-6 i zagrają w 1/8 turnieju debla. Z turniejem singlistek w Madrycie w pierwszej rundzie pożegnała się Magda Linette. Andrzej Bargiel, zdobywając i zjeżdżając na nartach z K2, rozbił bank. Szuka teraz wyzwań narciarskich na niższych, choć tylko nieznacznie, ale za to przepięknych szczytach. Dziś wraz z Jędrzejem Baranowskim zjechali z dziewiczego sześciotysięcznika Jawasz Sar 2. Zakopiańczycy przenoszą się teraz na jedną z najpiękniejszych gór świata, Leila Peak. Cel? Stanąć na wierzchołku, przypiąć narty i zjechać na nich na sam dół. Polskie siatkarki zagrały sparing z Czeszkami. Niestety w Prościejowie nasze reprezentantki nie pokazały się ze zbyt dobrej strony. Przegrały bowiem 0-3, a po prawdzie 0-4, bo trenerzy umówili się na rozegranie dodatkowego 4. seta. Polski Związek Szermierczy ogłosił skład reprezentacji na Igrzyska w Tokio. Imienną przepustkę wywalczyła ostatnio florecistka Martyna Jelińska. Niewiadomą stanowił skład drużyny szpadowej, mówi Ewa Nelip-Trzebińska. Skład został ogłoszony już oficjalnie. 3 zawodniczki startujące w turnieju indywidualnym to jestem ja, Renata Knapik-Miazga i Aleksandra Jarecka. Do drużyny dołączy do nas jeszcze Magdalena Piekarska-Twardochel. Myślę, że jest to nasz optymalny skład, w którym zdobywałyśmy najlepsze wyniki w ostatnich latach. Jedziemy z dobrym nastawieniem i mamy nadzieję na dobry start. Szpadzistki teraz ruszają do Włoch na zgrupowanie międzynarodowe. Niestety w kraju zostaje Ewa Trzebińska, która we wtorek uszkodziła staw skokowy. Zrobiłam bardzo, bardzo intensywny wypad i dosłownie wylądowałam na boku stopy na skraju planszy szermierczej, także no tak po prostu bym nazwała to niefortunnym wypadkiem. Zerwane 2 więzadła i pęknięta kość. Ale lekarze stawiają mnie i fizjoterapeuci szybko na nogi, także mówią, że 4 tygodnie i będę już w pełni sprawna. Pierwszej szpadzie Rzeczpospolitej Ewie Trzebińskiej życzymy rychłego powrotu do zdrowia. Dziś ścigają się żużlowcy, a Pator pokonał GKM Grudziądz 55-35. Po 14 punktów zdobyli Anglik Robert Lambert i Duńczyk Nicky Pedersen. Zaczął się mecz falubazu z motorem. Z racji niekorzystnych prognoz pogodowych zaplanowane na niedzielę mecze Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa i Sparty Wrocław z Unią Leszno zostały odwołane. Sport w Trójce tuż po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro 8 stopni nad morzem, w centrum 15, a najcieplej na krańcach południowo-wschodnich nawet 17. Jutro na niebie słońce na zmianę z chmurami popada głównie na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak mogę pani pomóc? Rozmawiałam z lokatorami tej kamienicy, bo znalazłam chyba najładniejsze drzwi w całym mieście. Pierwsze majowe słuchowisko na scenie teatralnej Trójki z archiwum Polskiego Radia. Wojciech Fułek. To niezwykła historia pewnych drzwi w starej sopockiej kamienicy. A tak przy okazji, wie pani, że we wszystkich mitologiach świata jest tylko jeden Bóg. Patron drzwi. To rzymskie bóstwo Janus. W rolach głównych usłyszymy Krzysztofa Gosztyłę oraz Annę Cieślak. Ja bardzo pana przepraszam, ale ja już pójdę, dobrze? Proszę się tak mnie nie bać. W niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5 Nvidia GTX teraz taniej o 700 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Kolejna godzina naszych muzycznych podróży po mapie. Zajmujemy się i zajmowaliśmy się coverami. Jeszcze kilka z nich mam dla Państwa. Nie zmieściły się między godziną 20 a 21, od czego jest 21.10. To właśnie zaczniemy tę godzinę od Immigrant Song, czyli klasyk nad klasyki w oryginale w wykonaniu Led Zeppelin. Utwór wokalnie bardzo trudny. Czy wokalista zespołu Kill the Ideal sobie poradził z tym utworem, to teraz sobie sprawdźmy. Przypominam, 2 2 7 3 numer do nas. Ja nazywam się Łukasz Ciechański i witam na antenie Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia i to już chyba najgłośniejszy utwór za nami, z tych, które mam dla Państwa przygotowane. Chyba, nie chciałbym tu nikogo oszukać, ale zajmiemy się teraz zespołem Papa Roach. Panowie też zrobili autocover. Sami siebie skoverowali, ale z pomocą bardzo znanego TikTokera Jerrisa Johnsona, który poprosił zespół o to, że no, chciałby z nimi nagrać ten utwór od nowa. Zatem powstało coś, co nosi tytuł Last Resort Reloaded. Pan Jerris ma umuzykalnioną rodzinę, jego ojciec jest perkusistą, matka piosenkarką, a sam Jerris z zespołem Papa Roach brzmi o tak. Cut my life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Don't give a fuck. Cut my life into pieces. This is my last resort. vacation. No breathing. Don't give a fuck if I kill my own bleeding. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. No breathing. Don't give a fuck if I kill my own bleeding. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. No breathing. Don't give a fuck if I kill my own bleeding. Cut my says this is my last resort. To The Last Resort w trójce w nowym wykonaniu Dope. Teraz weźmiemy na warsztat utwór You Spin Me, jeden z ostatnich coverów, przedostatni. No, jeszcze dwa, okej. W dzisiejszym programie utwór, który w oryginale był nagrany w latach 80., dokładnie w 84 roku wydany, to był wielki przebój w Wielkiej Brytanii i panowie z zespołu Dope postanowili sprawdzić swoje siły i wykonali ten utwór od nowa. Nadaje się zupełnie i do słuchania, i do szybkiej jazdy samochodem, zgodnie z przepisami ruchu drogowego oczywiście. Nadaje się też do tańca, taki utwór do wszystkiego, tylko nie do spania. Spin me round. Za chwilę, znaczy już teraz, ostatni cover, który dla Państwa przygotowałem na dzisiaj i to tak nie do końca nawet cover, bo utwór czerpiący z oryginału z dodatkiem czegoś nowoczesnego. Już tłumaczę i objaśniam. Utwór w oryginale Edge of 17 i Stevie Nicks został po wielu latach, całkiem niedawno, wzięty na warsztat przez Miley Cyrus i jej producentów. Miley dograła swoje partie, zostały poprawione to może złe słowo, ale odrobinę zmienione niektóre partie instrumentalne i powstał w ten sposób utwór Edge of Midnight. Zatem teraz Miley Cyrus i właśnie pani Stevie Nicks. O dziwo ten utwór jest przedstawiany jako dzieło Miley Cyrus i Stevie Nicks, mimo że to Stevie Nicks napisała oryginał. Zatem nie wiem, jak tam z prawami autorskimi do tego. Myślę, że na tym poziomie to się chyba dogadali. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. I'm a born to run, I don't belong to anyone. Oh no. Don't be driven by you. Fire in my lungs, can't fight the devil on my tongue. Oh no. Don't be driven by you. Just like the wild ranger sings a song, sounds like she's singing. Ooh, baby, ooh, say ooh. Just like the wild ranger sings a song, sounds like she's singing. Ooh, baby, ooh, say ooh. On fire. And the days go by like a strand in the wind. In the wind. Ostatni na dzisiaj cover, który dla Państwa przygotowałem. Nowe wykonanie utworu, który doskonale znamy. Teraz z kolei zupełnie przeciwny biegun. Utwór zupełnie pozbawiony części wokalnej. Utwór stricte instrumentalny. Jan Garbarek in Praise of Dreams. To jest to, czego wysłuchamy teraz. Tutaj ja tylko z tego miejsca nieśmiało przypomnę, że jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się, co usłyszał na antenie, bo z jakiegoś powodu mu umknęło, to śmiało na stronach internetowych Trójki można sprawdzić. Tam jest, jak się zeskroluje trochę niżej, na głównej stronie to jest tytuł, są tytuły utworów, które były grane, są grane na antenie, a po programie na mediach społecznościowych, tam na przykład na Facebooku Łukasz Ciechański na fanpage'u pojawi się lista utworów, które dzisiaj w programie były. Link do serwisu streamingowego, żeby sobie też tego móc po programie posłuchać. No po programie, żeby nie psuć Państwu niespodzianki, co za chwilę będzie. Także Jan Garbarek teraz, to na pewno już wiadomo, bo zapowiedziałem. In Praise of Dreams, bardzo spokojny utwór. Rozmowa, skrzypiec z instrumentami dętymi. To jest to, czego się teraz proszę spodziewać przez najbliższe 5 minut. Praise of Dreams, Jan Garbarek. Za album, z którego pochodzi ten utwór, pan Jan Garbarek otrzymał mnóstwo nagród. W tym nagrodę był nominowany do Grammy za najlepszy album jazzowy w 2005 roku. Wracamy do naszych podróży po dźwięku, podróży po świecie i sprawdzania, gdzie popularność zyskują jakie utwory. Daft Punk w związku z zakończeniem kariery, z ogłoszeniem tego niedawno, płyta, o której już wspominałem dzisiaj w programie, Random Access Memories, zaczęła żyć drugim życiem, co mnie bardzo cieszy i oby jak najdłużej to trwało. Z tej płyty pochodzi utwór Giorgio by Moroder. Pan tutaj Giorgio Moroder, o którego chodzi, to jest pionier muzyki disco, włoski producent. W tym utworze jest wykorzystany jego monolog. On też, ten monolog trwa przez dobre półtorej minuty na początku utworu. Teraz to jest sam monolog po angielsku, bez żadnej muzyki, zatem my wysłuchamy utworu od momentu, kiedy tamta muzyka się pojawia, natomiast sam monolog dotyczy tego, jak Giorgio Moroder był młodym dżentelmenem i marzył o karierze muzycznej. Natomiast ten monolog kończy się słowami o konieczności wyrwania się ze schematów. Opowiada też w tym monologu o tym, w jaki sposób bardzo eksperymentalnie podchodził do grania na klawiszach, do grania na syntezatorach. I przez to właśnie stał się pionierem używania elektronicznych instrumentów w muzyce rozrywkowej. Giorgio by Moroder i Daft Punk. What to do, and there was no preconception of what to do. Bez Giorgio Morodera nie mielibyśmy dzisiejszych elektronicznych brzmień, nie byłoby takiej twórczości. Oprócz tej twórczości disco, od której zaczynał Giorgio Moroder, nie mielibyśmy syntezatorów, nie mielibyśmy modulacji napięcia zamienianego w dźwięk, nie byłoby też tak wspaniałych dokonań takich zespołów jak Pink Floyd z całą płytą, z całym utworem Echoes na przykład i wielu, wielu innych dźwięków, które dało się wygenerować właśnie za pomocą modulowania prądu elektrycznego i uzyskiwać dzięki temu wspaniałe brzmienia, przypominające szum wiatru, przypominające szum fal, ale także bardzo konkretne brzmienia stricte klawiszowe, kojarzone też z graniem progresywnym. Jak jesteśmy przy graniu progresywnym, to mamy taki polski zespół, z którego powinniśmy być dumni. Nawet dwa. Jeden to jest Riverside i solowy projekt Mariusza Dudy z zespołu Riverside, czyli Lunatic Soul. To jest, ja o tym wspominałem, w krajach Beneluxu bardzo popularna muzyka, bardzo popularny jest tam Mariusz Duda i zespół Lunatic Soul z utworem Through Shaded Woods, przez zacienione lasy. Również tam w krajach Beneluxu robi furorę. Blisko 6-minutowy utwór i myślę, że jest to właściwy moment i właściwe miejsce, żebyśmy wysłuchali tego utworu. Progresywne granie, nowoczesne progresywne granie w najlepszym wydaniu. One breath of fear. night, run away, run through the darkness, run. Eyes on every corner, shining in the dark. Shaded Woods, to Lunatic Soul. Ten utwór znajduje się na tej playliście, na tym serwisie streamingowym, zielonym serwisie streamingowym, na którym umieszczam utwory grane i prezentowane w programie Cztery Strony Dźwięku. Dla wszystkich z Państwa, którzy już obserwują tę listę, tam jest blisko 60 osób, chyba jak ostatnio sprawdzałem. Jest mi niezmiernie miło, że aż tyle osób się zainteresowało tym, co w programie Cztery Strony Dźwięku się pojawia. To dzisiaj jest 11 wydanie tego programu. Tych utworów tam jest ponad 250, jak dobrze pamiętam. To są utwory, one czasami się powtarzają w programie. Czasami wracamy do utworów, które pojawiły się już wcześniej. Tak będzie też tym razem. Utwór, który przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tam jest popularny. 6 minut 35 sekund nie odstrasza odbiorców na zachodzie. Mam nadzieję, że Państwa również teraz Eternal Wheel of Time and Space. Program trzeci Polskiego Radia, Eternal Wheel of Time and Space. Teraz to Stany Zjednoczone. Pojedziemy teraz do Rosji, na zupełnie drugi biegun. I mamy tutaj panią Dorę, która nagrała utwór Stumbled. Tak to się tłumaczy na angielski. W Truly Life. Matko, nie. Wiedziałem, że się na tym połamie. W Truly Life po rosyjsku. Przepraszam, no pokaleczyłem strasznie. Pani Dora w internecie publikuje głównie krótkie filmy, na których śpiewa. Jest aktywna na Instagramie jako Dora Mental. Blisko milion obserwujących, a jak już się zabierze za nagranie utworu w całości od początku do końca, to brzmi o tak. Привет, no ty przechodzisz mimo. Ja spratala ulipku. Nieważne, co by просто в тебя втюрилась, трескалась, крашилась, потеряла голову, врезалась, вляпалась. Ой, я просто в тебя втюрилась, трескалась, крашилась, потеряла голову, врезалась, вловилась. Это привязанность, самозабвение, это зависимость, это влечение, безумство, мания, тяга. Самый механический процесс снова заиграет гормоны. Это просто что-то в голове, е-е-е. То, что по ошибке называют любовью. Губы, дофамин, адреналин. Они управляют мною, так что извини. Но я не люблю тебя, просто втюрилась. Ой, я